Ja się cieszę z tego, że osiągnąłem to, co osiągnąłem, bo potrafiłem zobaczyć, gdzie są moi prawdziwi przyjaciele, a gdzie tekturowe postacie. Także przekonałem się bardzo szybko o tym, gdzie naprawdę są ludzie, którzy widzą, jakim ja jestem. Przecież ze mną przebywali tyle czasu i potrafią, no może nie do końca, bo chyba tak do końca, jaki ja jestem, to wiem tylko ja sam. To jest niestety taki kraj u nas, że jak komuś się udaje, to się go nienawidzi.